Kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 marca, minęła 11. Anna Kowalik-Bramkat i zapraszam na serwis. Jest prawie 17 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. 48 osób zmarło, poinformował właśnie resort zdrowia. Jeszcze dziś w Mińsku mogą rozpocząć się przesłuchania liderów polskiej mniejszości na Białorusi. Na przedwiośnie do Radiobooka zaprasza dyrektor Teatru Polskiego Radia. Czyta Krzysztof Banaszyk. Nagranie pochodzi z roku 2012. Jest 16 965 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby zmarło 48 chorych, wyzdrowiało 25,5 tysiąca osób. Najwięcej nowych dziennych przypadków zarejestrowano na Mazowszu, Śląsku i Dolnym Śląsku. Zrobiono prawie 55,5 tysiąca testów. Z prawie 39 tysięcy łóżek covidowych zajętych jest 30 tysięcy. Dzięki respiratorom oddycha prawie 3 tysiące osób, a wolnych jest prawie 800 takich urządzeń. Do tej pory w naszym kraju jedną dawką zaszczepiono ponad 3 800 000 osób. Dwie dawki szczepionki otrzymały niemal 2 miliony osób. Niedobór szczepionek jest wciąż największą przeszkodą w sprawnym przeprowadzeniu programu szczepień w Polsce, mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Wiśniewska. Na przedostatniej sesji Parlamentu Europejskiego pani Ursula von der Leyen wskazywała, że to Polska jest liderem, jeśli chodzi o szczepienia. Problem tkwi w tym, że Komisja Europejska zawarła tak nieprecyzyjne umowy z koncernami farmaceutycznymi, że to my dziś jesteśmy petentami w tych koncernach proszącymi o szczepionki, a te koncerny skorzystały z dotacji Unii Europejskiej na opracowanie tychże szczepionek. W tym tygodniu do Polski ma dotrzeć ponad 1 000 000 dawek szczepionek. Dziś firma Pfizer dostarczyła ponad 500 000 dawek swojego preparatu. Prezydent Andrzej Duda nie brał udziału w podejmowaniu decyzji o zaszczepieniu polskimi szczepionkami pracowników kwatery głównej NATO w Brukseli, wyjaśnia szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Minister Paweł Soloch mówił w Telewizji Polskiej, że zdaniem prezydenta powinniśmy skoncentrować się na walce z epidemią w Polsce. Jeśli chodzi o same szczepienia, to osobiście uważam, że lepiej byłoby, gdyby przed urzędnikami w NATO został zaszczepiony polski premier, minister odpowiadający za zdrowie, za program szczepień. No ale akcja została wykonana, także na pewno dobre wrażenie po nas w Brukseli zostało. Na prośbę sekretarza generalnego Sojuszu Polska przekazała do kwatery w Brukseli około 3,5 tysiąca dawek szczepionki przeciw COVID-19, które zostały podane pracownikom NATO. W Mińsku w obecności adwokatów powinny rozpocząć się dziś przesłuchania liderów polskiej mniejszości na Białorusi. W areszcie jest Angelika Borys, prezes Związku Polaków i troje innych polskich działaczy. Wszyscy zostali zatrzymani w związku z zarzutami białoruskiej prokuratury generalnej dotyczącymi obchodów upamiętniających polskie podziemie niepodległościowe, w tym żołnierzy wyklętych. Wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Irena Waluś ocenia, że zatrzymanie Angeliki Borys i trojga członków zarządu głównego było działaniem bezprecedensowym białoruskich służb. Dzisiejsza sytuacja to jest po prostu nastraszyć polską mniejszość narodową Polaków, bo taka cała polityka jest teraz na Białorusi, ale my nie ugniemy się. Irena Waluś podkreśla, że Związek Polaków na Białorusi jest społeczną, apolityczną organizacją. Dla nas jest najważniejsze to nauka języka polskiego i zachowanie tradycji narodowych, no ale na Białorusi wszystko jest polityką, także i nauka języka polskiego. Do Związku Polaków na Białorusi z całego świata napływają listy z wyrazami solidarności i wsparcia w związku z zatrzymaniem liderów polskiej mniejszości. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Od dziś w Radiobooku kolejna propozycja. Tym razem to dzieło literatury polskiej. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego w interpretacji Krzysztofa Banaszyka, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Cezary Baryka. To imię i nazwisko znają wszyscy Polacy. W naszym cyklu Radiobook przedstawiamy niezwykłą powieść pod tytułem Przedwiośnie. Stefan Żeromski to wielka postać polskiej literatury. Jego twórczość ukształtowała poglądy, przekonania, gusty wielu pokoleń Polaków.

Już 11 minut po godzinie 11, tak właśnie. Ani się obejrzeliśmy, marzec się kończy, ostatnia prosta przed świętami wielkanocnymi. Co dziś w audycji? Trójka do trzeciej. Jak zwykle przed południem proza czytana w Trójce, kolejny 46 fragment biografii Marii Skłodowskiej-Curie. Za kilkanaście minut niezła historia, oj tak, niezła, niezła, już za chwilę o najmłodszym pisarzu fantasy w Polsce. Czekamy na Państwa telefony, maile, smsy, kontakt z nami jak zwykle na trzy sposoby. Zofia Kruszewska, Marek Zalewski, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy, no, co najmniej do 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Alarm Doliny Krzemowej. Kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Państwa korespondencja jeszcze przedpołudniowa. Dlaczego weekend tak szybko mija? No przed chwilą jak w piosence kilka westchnień i już poniedziałek. 18 minut po godzinie 11. Tolkien, Martin, Pratchett, Pilipiuk, Kossakowska czy Grzędowicz. Dla miłośników fantazy myślę, żadne z tych nazwisk nie powinno być obce. A być może już za kilka lat dołączy do nich Mateusz, który jest dziś najmłodszym pisarzem gatunku w Polsce. Mateusz Cetnarski ma 15 lat i na co dzień mieszka w Stalowej Woli. Kocha taniec sportowy i literaturę. Pisać swoją pierwszą książkę zaczął 2 lata temu. Zawsze lubiłem pisać jakieś opowiadania, listy lub też chociażby opisy. Też lubiłem czytać lektury. Pierwszą serią, która mnie zafascynowała, była seria opowieści z Narni. Dopiero później zacząłem sięgać po inne książki fantastyki, m.in. Baśniobór i później serię bardzo dobrą, zresztą Szklanego Tronu, która później tak mnie zafascynowała, że postanowiłem napisać własną książkę. Jej tytuł to Bright w otchłani kłamstw. Opowiada o przygodach pewnej szpieg. Swoją drogą była najlepszym szpiegiem w Królestwie Loftwergu. Była osobistym szpiegiem samego króla. Jednak parę miesięcy przed wojną została od tak zwolniona. Jest całkowicie oszołomiona, nie wie co się dzieje. I pewnego razu, wychodząc z baru ze swoim przyjacielem, zostaje napadnięta. Później, jak się okazuje, szpiega sąsiedniego państwa. Postanawia przynieść go do zamku. Pomyśli, że dzięki temu może uda się powrócić na swoje stanowisko. Jednak to, co robi król, jest bardzo nielogiczne. Król zamiast jej podziękować za schwytanie szpiega, od tak ją wygania. I czy udaje się przeżyć i później jak potoczą się jej losy, właśnie można przeczytać w mojej książce. Mateusz spełnił swoje marzenie. Pojawia się jednak pytanie, jak na jego pasję zareagowali koledzy i nauczyciele. Na początku nie chciałem się chwalić za bardzo tym, że napisałem książkę, ponieważ jest wiele takich przypadków, że zaczyna się pisać, a później po 2-3 miesiącach po prostu patrzy się na ten tekst i myśli się, to jest bez sensu. Po napisaniu 4 rozdziałów pochwaliłem się najpierw koleżance, powiedziała, że jest w porządku, no to zacząłem dalej pisać. Później większemu gronu to przedstawiłem, natomiast ich opinie już nie były takie dobre. Ten odbiór, jaki otrzymywałem, był dosyć szyderczy, bo jak to tak w takim młodym wieku wydać książkę, przecież nikt tego nie przeczyta. Nie poddawałem się, szedłem dalej, pisałem dalej i po ukończeniu książki przysłałem tekst polonistce, która uczyła mnie polskiego, żeby zrobiła wstępną korektę. Powiedziała, że jest w porządku, jednak zakończenie jest niepewne,

roku 1792 Gustaw IV Adolf został królem Szwecji. Ale to nie jedyne wydarzenie z tego właśnie dnia, bowiem w 1809 roku tenże sam Gustaw IV Adolf został też zmuszony do abdykacji po klęskach wojennych, no i po utracie Finlandii oczywiście na rzecz Rosji. Panie profesorze, dlaczego Gustaw IV Adolf został zmuszony do abdykacji? Z bardzo prostej przyczyny, ponieważ prowadzona przez niego polityka była polityką nieodpowiedzialną, która stała w sprzeczności z interesem Szwecji i wykorzystując fakt zaangażowania Szwecji w wojnie z Francuzami, z Napoleonem Bonaparte, również Rosja wypowiedziała wojnę Szwecji. Armia szwedzka zdecydowanie mniej liczniejsza ponosiła duże straty, liczne klęski i w konsekwencji przegrywała bitwę za bitwą, co przyniosło takie, a nie inne konsekwencje w postaci właśnie chociażby faktu zmuszenia Gustawa IV Adolfa do abdykacji. A jakim był królem? Z tego co wiemy, z tego jak jest przedstawiane w literaturze przedmiotu, wynika, że był królem o takim dosyć chwiejnym charakterze. Był królem niezdecydowanym, jeżeli chodzi o realizację założonych celów. Zresztą w ogóle sam miał problem z określaniem tych celów, prawda? On dostosowywał się do zmieniających się warunków na arenie międzynarodowej, ale de facto wybierał zawsze rozwiązanie chyba najgorsze z możliwych dla Szwecji. W 1809 roku, to drugie wydarzenie związane z dzisiejszą datą, też utworzono Wielkie Księstwo Finlandii. Panie profesorze, czym było właśnie to Wielkie Księstwo Finlandii? Wielkie Księstwo Finlandii było to autonomiczne księstwo połączone Unią Personalną z Imperium Rosyjskim. Wchodziło w jego skład, istniało od 1809 roku do 1917. Powstało w konsekwencji właśnie wspomnianej przeze mnie klęski Szwecji w wojnie z Imperium Rosyjskim w 1809 roku. Była to struktura, która posiadała oficjalnie autonomię, ale de facto była zarządzana w sposób podobny do pozostałych ziem, które wchodziły w skład Imperium Rosyjskiego. Posiadała ona parlament, własny rząd w postaci senatu, sądownictwo, administrację, wojsko i granice, ale były to elementy w zasadzie parawanowe, to znaczy de facto władzę sprawował generał gubernator z nadania cara i mimo tej autonomii Finowie podlegali tym samym prawom i obowiązkom jak pozostali mieszkańcy Imperium Rosyjskiego. Niezła historia. A kiedy Wielkie Księstwo Finlandii ogłosiło niepodległość? Wielkie Księstwo Finlandii nie mogło ogłosić niepodległości, dlatego że było część autonomiczną Imperium Rosyjskiego. To chodzi o Finlandię, w ogóle o ludność fińską, prawda? To jest rok 1917. Podziały wewnątrz społeczeństwa fińskiego były na tyle silne, że doprowadziły one do wojny domowej. Podziały, które wynikały z postrzegania ówczesnego świata, co sprowadzało się do tego, najprościej mówiąc, że pojawili się zwolennicy reżimu komunistycznego, zwolennicy współpracy z bolszewikami takiej sowieckiej Finlandii i ludzie, którzy dążyli do utrzymania albo monarchii w Finlandii, albo systemu demokratycznego, republikańskiego. Generalnie konflikt ten sprowadził się do uznania przez Finów któregoś z tych głównie dwóch systemów, czy republikańskiego, czy komunistycznego. Nastąpił ten konflikt, o którym wspomniałem. Mówi się, w literaturze występują takie dwa pojęcia określające te dwa obozy, czerwoni Finowie i biali Finowie. No i de facto wojna zakończyła się w maju 1918 roku po kilkumiesięcznych, krwawych, zaciętych, z dużą okrutnością prowadzonych działaniach wojennych. Wygrali biali Finowie i w konsekwencji tego powstała Demokratyczna Republika Fińska. I kolejny, jeden z naszych ulubionych tematów, kraje bałtyckie, Skandynawia, także Finlandia. Myślę, że do tego tematu jeszcze kiedyś wrócimy. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu za uwagę. Niezła historia. Oh, well, I woke up tonight, I said I'm gonna make somebody love me. I'm gonna make somebody love me. And now I know, now I know, now I know, I know who it is to you. You're lucky, lucky, you're so lucky.

tablet za 13 minut południa, a zatem czas na naszą codzienną lekturę. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Dzisiaj, w dniu 25 czerwca roku 1903, widzimy tę kobietę przy tablicy w małej salce Sorbony zwanej Salą Studentów, do której droga wiedzie po wąskich, krętych schodkach. Przeszło 5 lat minęło od chwili, kiedy rozpoczęła pracę nad swą tezą. Porwana wirem olbrzymiego odkrycia, długo musiała odkładać egzamin doktorski, nie mając czasu na odpowiednie do niego przygotowania. I dzisiaj dopiero staje przed areopagiem swoich sędziów. Wedle zwyczaju złożyła egzaminatorom, są nimi profesorowie Lippmann, Bouty i Moisson, tekst pracy, którą poddaje ich opinii. Badania nad ciałami promieniotwórczymi. I o dziwo, kupiła sobie nową suknię. Zupełnie gładką, czarną, z wełny przetykanej jedwabiem. Właściwie to Brońcia, przybywszy do Paryża na tę uroczystość, zrobiła siostrze coś w rodzaju sceny, że jej wszystkie suknie są tak wyświecone i niemal siłą zaciągnęła ją do któregoś z wielkich magazynów. Ona też, oczywiście, rozmówiła się z ekspedientką, dokładnie zbadała gatunek materiału, zadecydowała o koniecznych poprawkach, nic sobie nie robiąc z nachmurzonej miny, jaką przy tym robi Maniusia. Może jeszcze pamiętają obie, że lat temu równo 20 w słoneczny czerwcowy ranek roku 1883 Brącia tak samo ubierała Manię, także w czarną sukienkę i także na uroczystość. Młodziutka maturzystka miała właśnie otrzymać w gimnazjum na krakowskim przedmieściu złoty medal z rąk rosyjskiego urzędnika. Pani Curie stoi wyprostowana przy tablicy. Kilka ledwo widocznych zmarszczek na jej bladej twarzy i na czole świadczy o walce, którą podjęła i wygrała. Fizycy i chemicy tłoczą się w salce pełnej słońca. Trzeba było dostawić krzeseł. Wyjątkowa atrakcyjność tematu tezy ściągnęła licznych uczonych. Stary doktor Curie, Piotr i Brącia usiedli w głębi pomiędzy studentami. Tuż koło nich widać grupę dziewcząt, świeżych i rozszczebiotanych. To młode seminarzystki z Sèvres przyszły oklaskiwać swą nauczycielkę. Trzej egzaminatorowie we frakach siedzą za długim, dębowym stołem. Kolejno stawiają pytania kandydatce. Łagodnym, cichym głosem odpowiada im Maria, od czasu do czasu kreśląc na tablicy jakiś wzór, schemat jakiegoś aparatu. Przedstawia wyniki swych badań suchymi, technicznymi zwrotami, beznamiętnie i bezbarwnie. Lecz w umyśle tych, co jej słuchają, młodych i starych fizyków, uczniów i mistrzów, inny powstaje obraz. Zimne słowa zmieniają się w płomień, w blask, w entuzjazm, który otacza jedno z największych odkryć stulecia. Uczeni nie cierpią grandilokwencji, potępiają zbędne komentarze. Więc dla nadania Marii tytułu doktora reprezentanci wydziału użyją też słów najprostszych, które ta właśnie prostota, gdy się je wspomina po latach przeszło 30, czyni tym bardziej wartościowymi i wzruszającymi. Przewodniczący profesor Lippmann wymawia tradycyjną formułę. Uniwersytet Paryski nadaje pani tytuł doktora nauk fizycznych z adnotacją très honorable. Kiedy zaś zmilkną dyskretne oklaski audytorium, dorzuci jeszcze z akcentem szczerej przyjaźni, nieśmiałym, cichym głosem starego wykładowcy. A w imieniu jury pragnę złożyć pani nasze serdeczne powinszowania. Surowa, klasyczna forma tych egzaminów, tych skromnych i poważnych uroczystości, które się odbywają zawsze jednakowo, niezależnie od tego, czy ich bohaterem jest zwykły, sumienny pracownik, czy badacz geniuszem opromieniony, nie powinna u nikogo wywołać ironicznego uśmiechu, bo jest w niej wielkie, swoiste piękno, styl i majestat. Na pewien czas przed ową obroną tezy i zanim jeszcze się rozwinęła we Francji i za granicą przemysłowa produkcja radu, Piotr i Maria Curie powzięli decyzję, do której wprawdzie przywiązywali bardzo niewiele wagi, ale która w ogromnym stopniu wpłynęła na dalszy tok ich życia. Oczyszczając smułkę uranową i wydzielając z niej rad, Maria wynalazła własną metodę techniczną i stworzyła specjalny, nowy system produkcji. Odkąd działanie lecznicze radu stało się głośne, zaczęto gorączkowo szukać rud radioaktywnych i w kilku państwach, zwłaszcza w Belgii, w Stanach Zjednoczonych, projektuje się eksploatację odkrytych kopalń na szeroką skalę. Jednakże te fabryki ruszą dopiero wówczas, gdy inżynierowie zdobędą sekret wydzielania radu. Którejś niedzieli Piotr rozmawia z żoną o tej sprawie. Właśnie do cichego domku przy bulwarze Kellermana nadszedł list ze Stanów. Uczony przeczytał go uważnie, położył na biurku i mówi: musimy się zastanowić przez chwilę nad naszym radem. Jest już dziś rzeczą zupełnie pewną, że jego produkcja szeroko się rozwinie. Oto na przykład list z Buffalo. Chcą tam uruchomić fabrykę i proszą mnie o wskazówki techniczne. No więc? Pyta Maria, nie zdradzając żywszego zainteresowania. Więc mamy do wyboru dwie drogi. Albo podać im bez wszelkich zastrzeżeń wyniki naszych prac, łącznie z metodą wydzielania czystego radu. Maria potakuje machinalnie i z roztargnieniem mówi: oczywiście. Albo, kończy Piotr, możemy uważać się za właścicieli, za wynalazców radu. I zanim podamy do wiadomości metodę, za pomocą której go otrzymałaś, opatentujemy ją, aby sobie zapewnić prawo do udziału w zyskach z tej produkcji w całym świecie. Mówi to wszystko starannie i dokładnie, usiłując jak najobiektywniej przedstawić sytuację. A że mimowoli przy słowach opatentować i zapewnić sobie prawo, jego głos nabiera pewnego akcentu niechęci i wzgardy, to już nie jego wina. Maria zastanawia się przez chwilę. Nie, odpowiada. To byłoby sprzeczne z duchem nauki. Poważna twarz Piotra rozjaśnia się. Lecz aby już całkiem być w zgodzie z sumieniem, nalega. Ja też tak myślę, jednak nie chciałbym, abyśmy te decyzje powzięli lekkomyślnie. Jesteśmy w ciężkich warunkach i wydaje się, że zawsze już tak będzie. Mamy córkę, możemy mieć więcej dzieci. Taki patent to i dla nich, i dla nas majątek. Duży majątek. To zapewnienie wygodnego życia, pozbycie się trosk, ciężkiej zarobkowej pracy. I wreszcie z uśmiechem, a zarazem i z westchnieniem wspomina jeszcze o czymś. O jedynej rzeczy, której jest mu się strasznie ciężko wyrzec. To także możliwość posiadania pięknego laboratorium. Oczy Marii nabierają wyrazu natężonej uwagi. W skupieniu rozpatruje kwestię tej materialnej nagrody za pracę i prawie natychmiast ją odrzuca. Fizycy zawsze ogłaszają bez wszelkich zastrzeżeń wyniki swych badań. Fakt, że nasze odkrycie ma przed sobą także i handlową przyszłość, jest zbiegiem okoliczności, z którego nie wolno nam korzystać. Jeśli zaś rad ma służyć jako środek leczniczy, tym bardziej nie wydaje mi się możliwe, abyśmy zarabiali na nim. Nie usiłuję zresztą wcale przekonać męża. Wie, że tylko przez sumienność wspomniał o owym patencie. I wie, że słowa, które oto wypowiedziała z głębi przekonania, są wykładnikiem przekonań ich obojga, ich niezachwianej wiary w istotę roli, jaka jedynie przystoi uczonemu. A Piotr, po chwili milczenia, powtarza jak echo jej zdanie: tak, to byłoby sprzeczne z duchem nauki. I wzdycha z ulgą. Po czym, jak gdyby to już był zupełny drobiazg, dodaje: napiszę więc dziś wieczorem do tych inżynierów z Buffalo i dam im wszystkie potrzebne wskazówki. Za moją zgodą, pisała Maria w 20 lat później, Piotr Curie zrzekł się wszelkich korzyści materialnych z naszego odkrycia. Nie wzięliśmy żadnego patentu i bez zastrzeżeń ogłaszaliśmy wszystkie wyniki naszych badań oraz metod wydzielania radu. Dawaliśmy również wszystkim zainteresowanym w tym względzie wskazówki, o jakie nas prosili. Było to wielkie dobrodziejstwo dla przemysłu radowego, który mógł się rozwinąć całkiem swobodnie, najpierw we Francji, a później i za granicą, dostarczając uczonym i lekarzom potrzebnych im produktów. Ten przemysł stosuje zresztą jeszcze do dzisiaj prawie bez zmian metody przez nas wskazane. Buffalo Society of Natural Sciences ofiarowało mi na pamiątkę wydawnictwo omawiające rozwój przemysłu radowego w Stanach Zjednoczonych wraz z reprodukcjami fotografii i listów, w których Piotr Curie odpowiadał w jak najbardziej wyczerpujący sposób na pytania kierowane do niego przez amerykańskich inżynierów w roku 1902 i 1903. W kwadrans po tej krótkiej rozmowie Piotr i Maria mijają na swych ukochanych rowerach rogatkę Gentilly i szybko pedałując zdążają ku lasom Clamart. Oto uczynili już wybór pomiędzy bogactwem a ubóstwem na zawsze. Wieczorem wrócą zmęczeni, z naręczami listowia i polnych kwiatów. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. A za 4 minuty w serwisie w samopołudnie najświeższe doniesienia z szatni, znaczy z szeregów piłkarskiej kadry narodowej przed środowym meczem na Wembley. There used to be a grey tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me.